NPO Radio 1. Hila Noorzai. Er zit een groot verschil tussen wanneer we willen stoppen met werken en wanneer we verwachten te kunnen stoppen met werken. Hoe je misschien toch al eerder met pensioen kan, hoor je straks in 1 Vandaag. Eerst het nieuws van 4 uur met Jelle Visser. Het CBR ziet een grote toename van fraude met theorie-examens voor het rijbewijs. Kandidaten dragen een trui of een vest met een verborgen camera en ontvangen de antwoorden via een oortje. Het CBR vermoedt dat de georganiseerde misdaad achter het systeem zit en dat er grof geld mee wordt verdiend. Volgens het CBR komen daders er makkelijk mee weg en moet de fraude specifiek strafbaar worden gesteld. Bij een theorie-examen moeten kandidaten altijd horloges en telefoons inleveren. Ook wordt er gecontroleerd of iemand verboden apparatuur bij zich heeft. Toch glippen veel fraudeurs er tussendoor. In de 12 gemeenten waar afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod gold, zijn amper bekeuringen uitgedeeld, ondanks dat er volop vuurwerk werd afgestoken. Na middernacht waren het er in totaal 6, vertelt redacteur Sophie Veenstra. 5 in Haarlem en 1 in Nijmegen. En eigenlijk in al die andere gemeenten, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Heumen, daar zijn geen boetes uitgeschreven. En van Apeldoorn en Rotterdam hebben de cijfers nog niet binnen. De politie trad voornamelijk op bij excessen en dus niet bij het afsteken van vuurwerk. Het jongetje van 10 dat sinds zaterdag vastzit in een schacht in Vietnam is doodverklaard. Het jongetje viel in een gat op een bouwplaats. Reddingswerkers probeerden hem de afgelopen dagen tevergeefs te bevrijden. De eerste privacywaakhond heeft Meta, dat is het moederbedrijf van Facebook, beboet voor in totaal 390 miljoen euro vanwege privacy-schendingen. Volgens de toezichthouder was niet duidelijk wat er bij Facebook en Instagram met gegevens van gebruikers gebeurde. En het aantal elektrische steps op de weg neemt alleen maar toe, zegt de politie. Ze zijn vooral bij jongeren populair, maar wel illegaal. Een petitie om de steps ook in Nederland te legaliseren is inmiddels 23.000 keer ondertekend. Energiebedrijf Vattenfall doet onderzoek bij de windmolen in Zeewolde, die vanochtend deels is afgebroken. De brokstukken kwamen terecht op een naastgelegen dijk en in een weiland. Het is nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd, zegt de brandweer. Het weer kan een mogelijke oorzaak zijn. Hij is van bovenaf afgebroken. Een stuk van de mast, althans als je dat het mast of de koker die opgebouwd is. Ja, en ze moeten denk ik in de koker zelf gaan kijken in het huis van hoe het heeft kunnen gebeuren. Dus dat zal technisch onderzoek moeten uitwijzen. Niemand is gewond geraakt. Uit voorzorg zijn 16 andere windmolens langs de Eemmeerdijk en Zeewolde voorlopig stilgelegd. De politie heeft in een boerderij in het Brabantse Rukve vaten met gestolen lithium gevonden. Lithium wordt onder meer gebruikt in accu's en batterijen, maar ook in medicijnen. Volgens de politie stonden de vaten naast een carnavalswagen. Of er een verband is met de carnavalswagen en de gestolen spullen is nog niet duidelijk. Niemand is aangehouden. En dan gaan we naar het weer. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon ook wat vaker door. Het is zeer zacht, 11 tot 13 graden. Ook morgen is het zacht met maximaal 13 graden. De dag begint dan droog, maar in de middag kans op buien. Dankjewel Jelle. Dan naar Helene de Geest voor de situatie op de weg. Ja, er is weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. Maar op de A6 van Emmeloord naar Jouren moet je wel rekening houden met een wegafsluiting bij de afrit Sint-Nicolaasgaan. Er is daar een vrachtwagen gekanteld, dus je kunt het beste omrijden vanaf Emmeloord via Zwolle over de N50 en de A28. Op de A28 de andere kant op, van Zwolle naar Amersfoort, staat bij Harderwijk een file van 4 kilometer. Kost je ongeveer 10 minuten, er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Noord-Holland, daar nog staat ook een file op de A7 van Den Oever naar Zaanstad bij Purmerend. Daar heb je ook 10 minuten op onthoud door dieren op de weg. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ken jij het dan, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu tot 3 maanden gratis opslag plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. NPO Radio 1. Afro Tros. GGZ-instelling Buurtzorg heeft genoeg verpleegkundigen en psychiaters. Maar toch komen mensen met ernstige klachten in de regio Friesland op een wachtlijst terecht. Zorgeconom Wim Groot legt uit hoe dit kan. En ondanks de hoge energieprijzen bakken bakkers elke dag maar liefst 700.000 broden te veel. Of dat klopt en wat er met al die broden gedaan wordt, zoeken we uit in Feit of Fictie. En zorgen nieuwe, strengere regels ervoor dat meer sekswerkers illegaal gaan werken. Eén Vandaag. Hila Noorzai. Ja, sekswerk is gelegaliseerd in Nederland, maar gemeenten willen graag nog een extra controle. Namelijk om te kunnen controleren op dwang en leeftijd. Daarvoor is nu een wetsvoorstel in consultatie gegaan. Dat betekent dat mensen en organisaties kunnen laten weten wat ze ervan vinden. Lammert, wat willen de gemeenten nu precies? Ja, de gemeente Amsterdam maakt zich hier samen met andere grote gemeenten hard voor. En die gemeente laat ons weten dat het doel is om het toezicht en de handhaving op illegale exploitanten en exploitanten in de vergunde branche met deze wet te verbeteren. Want vanwege strenge privacywetgeving mogen gemeenten verschillende bijzondere persoonsgegevens nu niet verwerken of opslaan. En de gemeente zegt dat het niet gaat om een registratieplicht voor sekswerkers of om allerlei nieuwe verplichtingen voor de exploitanten. Het gaat er alleen om dat ze beter kunnen controleren of de exploitanten zich aan de bestaande regelgeving en verplichtingen houden, zodat de illegale exploitanten beter aangepakt kunnen worden. Want ja, daar zijn heel veel misstanden, zegt de gemeente Amsterdam. Ja, de vereniging Exploitanten Relax Bedrijven heeft kritiek op de wet. En daarvan spreken we directeur André van Dorst. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En ook het coördinatiecentrum Mensenhandel. Zij zijn voorstander van extra controlemogelijkheden. En daarom hebben we ook contact met Ina Hut, directeur van dit centrum. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn om u beiden te horen. Meneer van Dorst, begin ik bij u. U bent wel eens van de exploitanten, relaxbedrijven. Kunt u mij uitleggen wat er momenteel is geregeld? Hoe worden sekswerkers en exploitanten nu gecontroleerd? Ze worden gecontroleerd door een hele reeks van diensten. En dat gaan ze in meerdere mate gaan ze dat in gezamenlijkheid doen. En dan wisselen ze ook de gegevens aan elkaar uit. Dus de nieuwe wetgeving die nu in de maak is, heeft bijvoorbeeld als doel dat een gemeente gaat registreren. Maar ondertussen hebben ze het ook met die andere organisaties gedeeld. En dan vind ik terug dat na 5 jaar die gegevens gewist moeten worden bij de gemeente. En dat zal dan ook wel gebeuren. Maar dan blijft het nog wel rondzingen bij andere organisaties. Dat is te betreuren. Dat is één. Laat ik trouwens beginnen met het feit dat ik vind dat mensenhandel en uitbuiting en dat soort zaken niet in onze branche thuis hoort. In geen enkele branche. Dus ook bij ons niet. Daar zit het probleem niet. Daar zit ook de pijn niet. En dat daar iets aan gedaan moet worden, daar ben ik het ook nog mee eens. Ja, maar u zegt daar zit de pijn niet. Maar het gebeurt natuurlijk wel. En u zegt nu verschillende instanties die de gegevens dus met elkaar strakjes gaan delen. Maar nu zijn er toch ook verschillende instanties die gegevens hebben. Dus wat maakt het uit als die de gegevens strakjes delen met elkaar? Nee, dat is dus wel eens een beetje erg makkelijk. De Belastingdienst, daar zijn alle werkenden in een legaal bedrijf zijn daar bekend. Ieder bedrijf wat een vergunning heeft, daar kan niet iemand werken die niet ook bij de Belastingdienst bekend is. Dus in zoverre is die registratie wel rond. Maar daar is de privacy goed afgeschermd. Ik ben er toch bang voor dat wanneer je dit gaat doorvoeren, dat er toch weer allerlei eisen komen. En het is ook vreemd, want we zijn ook met een nieuwe wet, de WRS, bezig. En daarin wordt bepaald dat alle sekswerkers een vergunning moeten hebben. En die vergunning wordt dan maar in 16 gemeenten uitgegeven, maximaal misschien maar 12 gemeenten. En er wordt bijgezegd dat is om juist de privacy te waarborgen, dat ze niet bij allerlei gemeenten terecht moeten komen. En nu ga je iets maken en dat is voor 341 gemeentes. Dat is toch een beetje anders. Ja, er is een wirwar van vergunningen en organisaties. Maar even terug naar deze wet, dus wat er nu in de planning is. Wat is uw bezwaar tegen extra controle? Wat is het nu precies waarvan u zegt, als die gegevens meer worden gedeeld, dat is een probleem? Ja, dat het uiteindelijk toch geregistreerd wordt. En dat is een oude wens van de gemeentes. Dus die kennen we al heel lang. Daar hebben we tegen geprotesteerd. Daar hebben we aan alle kanten gelijk gekregen bij de autoriteit persoonsgegevens, maar ook bij verschillende rechtszaken. En dat heeft dus in ieder geval Amsterdam geblokkeerd om met een eindeloze vraag aan vrouwen De zogenaamde zelfredzaamheid vast te laten stellen door ondernemers. In de nieuwe wet is het ook de bedoeling dat de ondernemer dat juist niet doet. En dan denk ik, ja, dit druist precies in tegen het voornemen in die andere wet die in de Kamer ligt. Dat is bijzonder. Ik heb niks tegen controle, daar is ook niks op tegen. Trouwens, controle van de leeftijd, de verblijfstatus en eventueel de vrije manier van werken is ook nu mogelijk en wordt ook gedaan. Er wordt gekeken naar het ID-bewijs van de dame. Daarop zie je de leeftijd. Je weet of die mevrouw ook echt die mevrouw is. En op de achterkant staat wel dat arbeid vrij is als ze toevallig niet Nederlands is. Dus in dat geval is die controle er toch wel. Ja. En bovendien, je kunt je niet bij de Belastingdienst aanmelden als je niet ingeschreven staat op een of andere manier in het bevolkingsregister. Ja, zelfs als niet-Nederlandse moet je ingeschreven staan. Dus, en anders mag je niet werken. Dus die controle is al waterdicht. Alleen de gemeente wil daar nog een extra inhaalslag bij maken. En die zorgt er eigenlijk voor dat daarmee toch de privacy onder druk staat. Er staat in de toelichting best wel dat men daar alle begrip voor heeft dat de privacy goed gewaarborgd moet worden. Maar ik ben vooralsnog niet overtuigd van de juistheid van wat daar geschreven staat. Ja, maar goed, u zegt dus, de gemeente wil dus een extra slag maken. Maar laten we eerlijk zijn, er is nog steeds heel veel illegaliteit in de prostitutie. Hoe zou je dat anders tegen moeten gaan? Die zit niet in die bedrijven. Die zit absoluut niet in die bedrijven. Kijk, wat illegaal is, dan moeten ze eens werk gaan maken van het illegale circuit. Er zijn hopen mensen die zonder vergunning werken. Als iemand alleen thuis werkt, is dat geen bezwaar. Maar als ze in een bepaald verband werken ergens, is het gewoon illegaal gevestigd bedrijf. Die moeten een vergunning hebben. Overal wordt in de gemeente waar bedrijven zitten een vergunning geëist. Dan is het een bedrijf zonder vergunning. En wat doe je met een bedrijf zonder vergunning? Dat gooi je dicht. Punt uit. En de mensen die dat fout doen, of in mate waarin ze het fout doen, die pak je aan. Daar hebben we wetgeving voor. Is heel prima. Dus ik ben helemaal niet voor het zonder regels laten functioneren van het een en het ander. Ik ben heel gelukkig met het vergunningsstelsel. U vertrouwt er dus eigenlijk, als ik het zo samenvat, u vertrouwt er eigenlijk niet op dat gemeenten en andere organisaties zich aan de afspraken houden en dat die gegevens dus uiteindelijk niet gedeeld worden. Nu heeft Amsterdam ons laten weten, en ik quote, dat het essentieel is dat er bijzonder en zorgvuldig wordt omgegaan met die gegevens. Ja, prima. En dat is in het wetsvoorstel ook duidelijk bepaald. Maar ik hoor hoe u erover denkt. Wil ik toch eventjes naar mevrouw Hut van het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Waarom voelt u wel iets voor die uitbreiding van controle voor bevoegdheden van gemeenten? Omdat het gemeente extra mogelijkheden geeft om toezicht te houden en te controleren op de veiligheid van sekswerkers en of het feit of sekswerkers wel of niet gedwongen worden om te werken en of de leeftijdscontrole wel wordt nagekomen. Ja, en u zegt meneer Van Dorst, dat zit niet in deze kringen. Ja, dat wordt natuurlijk vaker beweerd, maar het probleem is dat wij geen zicht hebben op de aard en omvang van mensenhandel, ook niet in de vergunde sector. Ik ben het met de heer Van Dorst eens dat het mogelijk meer voorkomt in de illegale sector, mensenhandel, maar dat neemt niet weg dat het ook in de vergunde sector plaatsvindt. De schattingen daarover lopen uiteen. Ik durf daar ook zelf geen inschatting van te doen. Maar extra controle daarop is gewoon echt belangrijk. En dit geeft gemeenten extra mogelijkheden om te controleren en om toezicht te houden. We weten gewoon allemaal dat we maar het topje van een ijsberg zien als het gaat om mensenhandel in Nederland. De schattingen lopen uiteen van 5.000 tot 7.000 tot zelfs 20.000 tot 30.000 slachtoffers in Nederland. En er worden maar een handjevol mensen bij ons gemeld door de opsporingsdiensten die verplicht zijn om ons te melden. Er worden op jaarbasis ongeveer 1.000 slachtoffers gemeld. Dus dat betekent dat er heel veel slachtoffers nog niet worden gezien. En het is belangrijk dat deze slachtoffers wel worden gezien. Maar waarom kunt u en dat daarvoor in de is deze waarom kunt u dat niet met de bestaande controle mogelijk waarom kunt u dat niet met de bestaande regelgeving controleren in de vergunde sector? Want dat is wat meneer Van Dorst zegt, dat kan. Dat is toch onvoldoende gebleken, want als dat het geval zou zijn, dan zouden wij meer meldingen gaan krijgen. Maar het blijkt gewoon dat dat toch niet mogelijk is. Anders zouden gemeenten hierover ook niet aan de bel trekken. Gemeenten staan ook achter deze maatregel. En die zijn de laatste jaren inderdaad heel erg beperkt vanwege uitspraken van rechters in verband met de privacywetgeving. Het is goed dat deze uitzonderingen er nu gaat komen. Dus u zegt eigenlijk, als gemeentes meer mogen controleren, dan gaat dat helpen in die strijd tegen gedwongen sekswerk. U zit hier heil in. Ik zie hier zeker heroïne. En dat geldt voor gedwongen sekswerk en ook sekswerk door minderjarigen, wat ook helaas nog steeds gebeurt. Ja. Meneer Van Doorst, kom ik tot slot even kort terug bij u. U bent tegen extra controle. Wat denkt u dat er nu gaat gebeuren? Stel, deze wet komt er doorheen. Nou, in ieder geval kunnen we onze bezwaren allemaal uiten en dan wordt daar weer rekening mee gehouden. En dat is net zo goed als dat de organisatie van mevrouw het ook haar inbreng in zal hebben. En dan wordt dat weer gewogen en dan wordt gekeken of dezelfde tekst nog wel blijft, of de toelichting misschien aangepast wordt. En dan gaat de Kamer erover stemmen. Zo werkt dat. Nee, ja, ik snap wel hoe het werkt, meneer Van Doorst, maar wat denkt u dat er in de industrie gebeurt? Ik denk dat het niet moet plaatsvinden, deze tijdelijke wet. Want het is ook nog bedoeld als een tijdelijke wet. En ik vind dat niet goed, om veel redenen. Dat is gaat te ver om dat allemaal nu te bespreken. Maar denkt u dat dit voor sekswerkers een reden is om bijvoorbeeld weg te gaan bij bedrijven? Ja, absoluut. Ja, want die zijn die nieuwsgierigheid van de overheid al meer dan zat. En die hebben tijdens de corona al oefening gedraaid in het thuiswerken. Dus dat is niet echt een probleem. Dus dan krijgen we er minder zicht op. En dan krijgen de organisaties en de gemeentes krijgen dus een mixbak van een wet die niet toe te passen is. En uiteindelijk ook zijn doel voorbij schieten. Want u heeft aan mij gemerkt, ik ben helemaal niet voor geen regels en laten mensenhandel maar plaatsvinden. Integendeel. Maar dit wordt een wet van grenzeloze gemeentelijk wantrouwen. We gaan het zien tot eind februari. Kan er op de wet gereageerd worden? We wachten er het af wat er gaat gebeuren. En ik wil u in ieder geval beide danken. Eén vandaag. Lammert, dan naar jou. Wat viel jou op vandaag? Ja, dat enorme corruptieschandaal in het Europees Parlement. Er is vandaag meer nieuws over, want na de Griekse vicevoorzitter dreigen nu namelijk ook twee andere Europarlementariërs hun immuniteit te verliezen. En dat betekent dat ze voor de rechter kunnen worden gebracht. Het gaat om de Belgische sociaaldemocraat Marc Tarabella en zijn Italiaanse collega Andrea Cozzoloni. En het parlement zal op verzoek van de Belgische politie, zodra ze weer bijeenkomen, en dat is over 2 weken, want zo lang duurt hun kerstvakantie nog, hun onschendbaarheid afnemen. Bij de vicevoorzitter kon dat binnen een dag, omdat ze op hete daad betrapt werd met die sporttassen vol met honderden duizenden euro's aan cashgeld. En ja, volgende week verschijnt het al veel besproken boek van Prins Harry. Ondanks dat de inhoud als topgeheim wordt bewaakt, zijn er nu toch details uitgelekt, schrijft de Times. Harry spaart weliswaar zijn vader, maar opent echt het vuur op zijn broer William en schoonzus Kate. De ruzie tussen de broers wordt zelfs tot in detail beschreven. Een anonieme bron die het boek al las zegt: persoonlijk zie ik niet in hoe Harry en William zich hierna nog met elkaar kunnen verzoenen. Nou, als je geen zin hebt om dat boek te lezen, aanstaande zondag is Harry in de VS te gast bij Anderson Cooper in 60 Minutes en in het Verenigd Koninkrijk bij ITV News at 10. Ik volg het allemaal niet meer, joh. Echt niet? Zoveel. Ja, het is ook wel best veel, ja. Goed, dan de bevolking van Moldavië. Ze zijn daar hard geraakt door de oorlog in buurland Oekraïne. Erna Kiers uit Zwartsluis probeert op haar manier te helpen. Ze gaat daar vandaag heen en wat ze meeneemt hoor je straks. Eerst naar Helene de Geest. Ja, er zijn problemen op de A6 van Emmeloord naar Jouren, want bij de afrit Sint-Nicolaasga is een vrachtwagen gekanteld. Het bergen daarvan gaat tot middernacht duren. Ze moeten ook nog de vangrail repareren daar. Je kunt in de tussentijd omrijden vanaf Emmeloord via Zwolle over de N50 en de A28. The flood, we were the body and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Watching the leaves changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow, death can make you harder. Mooi liedje, Jordan, Imagine Dragons en Birds. Het ligt op ruim 2000 kilometer van Nederland, tussen Oekraïne en Roemenië in. Moldavië, een land dat voor een groot deel afhankelijk is van Russisch gas en stroom uit Oekraïne. Veel mensen leven er onder de armoedegrens. Voor Erna Kiers uit Zwartsluis reden om iets voor de arme Moldaviërs te willen doen. Vandaag gaat ze zelfs die kant op. Aan onze verslaggever Joris Kreugel leest Erna een bericht voor dat ze kreeg uit Moldavië. Wat er op dit moment nog heel hard nodig is, en de grootste behoeften zijn momenteel voedsel en brandstof, om de kwetsbare mensen te kunnen laten overwinteren. Ja, je hebt een appje binnengekregen. Van wie krijg je dat dan? Nederlanders, die zitten in Moldavië. Nee, het is een echte Moldaviër. Hij is tolk en dat is dus een groot voordeel. Hij heeft zichzelf Nederlands aangeleerd. Dus het is heel erg fijn om daar ook echt in het Nederlands te kunnen communiceren. Je scrolt door je WhatsApp en ik zie ook allemaal foto's. Ja, dat was het berichtje daarvoor van, ja, hoeveel kan ik ongeveer op rekenen dat ik kan gaan inkopen met jou? Want dat moet ik gaan reserveren en dat moeten we gaan zoeken. En daarvan schetste hij een vluchtelingencentrum in de stad Belch, waar 90 vluchtelingen wonen. En toen dacht ik van, nou ja, als we daar 10 zakken van 35 kilo kunnen krijgen, zou dat al heel mooi zijn. Maar hij zegt, nee, help, dat is niet voldoende, want er zijn 3090 vluchtelingen die daar zakjes met aardappelen komen ophalen. Ja, want we zien nu foto's en er staan allemaal mensen voor een gebouw. Dikke jassen aan. Het is koud volgens mij. Ja, het heeft, lange rijen. Het heeft gesneeuwd. Ze staan er echt dus in rijen om aardappels op te komen halen van een eerdere lichting die daar al gebracht is. Want hoe koud is het daar nu? Tussen de -6 en de +2. Dat gaat dus nog voor daar. Het kan veel kouder worden en met name sneeuw is daar een boosdoener, want er zijn veel daken met golfplaten, huizen waar de ramen nog niet dicht zijn en de kozijnen uitvallen. Krijg je dan sneeuw binnen, dan wordt het 's winters wel heel koud. Je vertrekt richting Moldavië? Ja. Voor de hoeveelste keer? De vijfde keer. Wat heb je met het land? Ik ben er door een werkgroep waarvoor ik gevraagd werd, ben ik ermee in aanraking gekomen. Ik had zoiets van, wil je meegaan? Ik heb er 10 seconden over nagedacht. Ik had geen gegronde reden om nee te zeggen. Dus ik denk, dat gaan we gewoon doen. En als je daar eenmaal bent en je ziet hoe mensen daar leven, en in eerste instantie lijkt het dan nog best mooie huizen, maar daar blijken dan opeens 4 gezinnen in te wonen. En dan zie je in oude Sovjetflats huizen waar een moeder met 5 kinderen woont in een kamer van 2 bij 3. En waar ze slapen met z'n allen in een stapelbed. Er heerst echt nog armoede. Mensen halen nog water bij de put. Wordt gewerkt met dagloners die 10 tientje per dag verdienen. Maar daar moet je dan ook wel de winter mee doorkomen. En in de winter heb je geen werk. En dan zijn het situaties die wij misschien nog voor kunnen stellen van onze grootouders of de generatie daarvoor, overgrootouders. Het raakt me dat mensen met zo weinig rondkomen en dat ze doen voor het land wat mogelijk is. Maar het is een land wat echt tussen Europa en Rusland in zit. En nu tussen Oekraïne en Roemenië. Dus het is heel erg zwaar om daar je dagelijkse dingen te kunnen doen. Het is schrijnend. Ze vangen nu per hoofd van de bevolking eigenlijk het meeste Oekraïners op. Dat zijn ook de mensen die in Oekraïne al niet veel hadden. Want als je in Oekraïne woonde en je had een mogelijkheid, dan probeerde je wel binnen de grenzen van Europa te komen. Want dan ben je eigenlijk zeker. En de mensen die in Oekraïne al in een schamel onderdak hadden, die konden geen busvervoer regelen of hadden geen auto en konden niet met een vliegtuig weg. Je bent met mensen daar in contact en die vragen om aardappelen, dat is dan niet het eerste waar ik aan zou denken van, ik ga hulp bieden. Maar dat ga jij wel doen en dat heb je georganiseerd. Ja, de aardappelen is hetgene wat de meeste voedingsstoffen opbrengt voor. Want ik heb in eerste instantie geprobeerd om vanuit Nederland een transport daar te krijgen, omdat ze ook een slechte oogst gehad hadden vanwege de warmte deze zomer. Ik hoopte dus dat dat zou lukken, dat er een transport hierheen kan. Maar naarmate het naar de winter gaat, aardappels kunnen niet met vorst onderweg zijn. De prijs hier, inclusief transport, wordt dan weer zo duur. Ondertussen zijn ze daar ook gaan zoeken van waar kunnen we nog aan aardappels komen. En het blijkt voordeliger om het daar te doen. Hoeveel geld heb je ingezameld? €6.000, maar ik kreeg vanmorgen nog weer een appje dat er vanuit de kerk ook nog weer geld overgemaakt is. Dat was ook de schrik van als je alleen al ziet van dat er 3000 vluchtelingen dagelijks in de rij komen staan om aardappels op te halen. Dan ben je er nog niet. Maar op zich, elke kilo aardappels is er weer 1. En het komt hier op tafel liggen nog envelopjes. Mensen die envelopjes met muntjes door de briefbus doen en afgeven. Ja, we weten dat het in Nederland op dit moment ook niet ruim is. Dus het is afhankelijk van wat iemand kan. Dan moet je je ook realiseren dat er hier in het dorp is er al een heel groot project geweest voor Oekraïne. En mensen kunnen ook hier het geld maar één keer uitgeven. Maar ik ben dus echt blij met alles wat binnenkomt. En elke kilo is er één. En er is niet een specifiek doel, maar doen wat kan. Ja, je hoorde een verslag van Joris Kreugel met Erna Kiers, die dus vandaag naar Moldavië gaat. Zometeen het nieuws, maar nu eerst Emily Sandé met Next to Me. Deel van de Nederlanders wil voor zijn 65ste met pensioen. Maar vaak lukt dat niet. Dat hoor je zo. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jelle Visser. Het stadhuis in Den Haag wordt sinds gisteren extra bewaakt door de politie. De politie zegt op zoek te zijn naar een specifieke verdachte, maar meer details zijn niet bekendgemaakt. Het CBR wil dat theorie-examenfraude strafbaar wordt gesteld. Kandidaten blijken vaak een verborgen camera te dragen en ontvangen dan de antwoorden via een oortje. Het CBR denkt dat de georganiseerde misdaad erachter zit en stelt dat de daders er te makkelijk mee wegkomen. Het aantal elektrische stepjes op de weg neemt toe, zegt de politie. Ze zijn nog grotendeels illegaal in Nederland en vooral bij jongeren populair. Een petitie om de stepjes nu ook in Nederland te legaliseren is 23.000 keer ondertekend. Later dit jaar komt er een wetsvoorstel. Maar nieuwe regelgeving is ingewikkeld vanwege alle drukte op de toch al volle fietspaden in Nederland, zegt het ministerie. En oud-voetballer Nigel de Jong wordt de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB. De 38-jarige Amsterdammer speelde onder meer bij Ajax, Manchester City en AC Milan. Hij kwam ook 81 keer uit voor het Nederlands elftal. De Jong zegt het Nederlandse topvoetbal te willen verbeteren, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Dankjewel Jelle. Dan naar Marco Verhoef voor het weer. Ja, er valt hier en daar nog een bui. Er zijn ook vrij veel wolkenvelden in het noordwesten. Klaart het al wat op. In de loop van de nacht is het vaker droog en winnen die opklaringen ook wel wat terrein. De wind neemt voorzichtig wat af en het koelt af naar een graad of 8 à 9 als minimum. Dat is best zacht voor de tijd van het jaar. En is het morgen overdag ook. Dan wordt het 10 of 11 graden. Een westelijke wind waait matig aan zee, af en toe vrij krachtig. Er zijn wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En met wat geluk zien we ook her en der de zon wel even schijnen. In de loop van de dag echter weer toenemende bewolking. En tegen de avond neemt de kans op regen en motregen ook weer toe. Vrijdag vallen er in de ochtend buien. In de middag schijnt de zon, af en toe is het 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig. Met zondag een fractie lagere temperaturen. Maar verder verandert er eigenlijk heel weinig. Dankjewel Marco. Dan naar Helene Geest voor de situatie op de weg. Ja, van een spits is absoluut geen sprake, maar er zijn wel wat bijzonderheden. Op de A6 onder andere van Emmeloord naar Joure bij de afrit Sint-Nicolaasga is een vrachtwagen gekanteld. De weg is daar waarschijnlijk tot middernacht dicht voor het bergen van die vrachtwagen en ook voor het repareren van de vangrail. Je kunt omrijden vanaf Emmeloord via Zwolle over de N50 en de A28... Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 20 minuten tijdverlies. Staat daar een vrachtwagen met pech waardoor er een rijstrook dicht is. En in Noord-Holland is een vrachtwagen gekanteld op de N242 Middenmeer richting Alkmaar bij industriegebied Boekelermeer. De linker rijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Een grote GGZ-instelling in Friesland heeft genoeg personeel en toch komen patiënten in die regio massaal op een wachtlijst terecht. Hoe kan dat? Dat straks. Maar nu eerst, de AOW-leeftijd stijgt. Vanaf volgend jaar, 2024, ligt die op 67. Langer doorwerken is de norm, maar niet elke werknemer wil en kan daadwerkelijk tot zijn 67ste werken. En ik praat erover met Marieke Knoef, hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden en directeur van Netspar. Dat is een kennisnetwerk op het gebied van pensioenen. Mevrouw, fijn dat u er bent. Goedemiddag. Mevrouw Knoef, ziet u in de praktijk al dat mensen echt later met pensioen gaan? Ja, dat zie je zeker. Dus op dit moment gaat de helft van de mensen op 66 jaar met pensioen. En dat is echt aanzienlijk anders dan 20 jaar geleden bijvoorbeeld. Toen ging meer dan de helft van de mensen op 60 jaar of al eerder met pensioen. Ik vind het wel wat hoor, doorwerken tot je 67. Jij moet waarschijnlijk nog langer. Ja, je bent zo jong. Maar ik ben nu nog niet eens op de helft. Ik ben nu 30. Maar ik denk dan ook bij mezelf, ja, doorwerken tot je 67ste. Het leven is toch ook wel meer dan alleen maar werken. Hoe leuk je je werk ook vindt. Zeker, ja. We worden natuurlijk ook steeds ouder. En we worden ook steeds gezonder oud. Dus in die zin is het ook steeds makkelijker geworden om langer door te werken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Dus zeker mensen met lagere inkomens. Voor hen is het moeilijk om eerder te kunnen stoppen met werken. Omdat het best wel kostbaar is om eerder te stoppen met werken. En ook niet iedereen is even gezond. En sommige mensen hebben een zwaar beroep, waardoor het lastig is om langer door te werken. Dus dan is het ook wel belangrijk om daar op tijd over na te denken. Hoe kun je je werk zo inrichten dat het wel mogelijk is om hopelijk ook met plezier. Nou, ik vind het hier hartstikke leuk hoor. Maar ik denk dat op mijn 60ste dat ik toch wel denk, nou goh, ik zou het ook wel lekker vinden om even wat meer thuis te zijn. Maar goed, het gaat niet om mij. Het gaat dus over dat mensen dus later met pensioen gaan. Nou goed, hier zijn in de politiek natuurlijk ook wel felle debatten over gevoerd. Vindt u het terecht dat die pensioenleeftijd omhoog gaat, omdat we dus ouder worden? Ja, omdat we ouder worden is het logisch dat die pensioenleeftijd ook opschuift. Maar je ziet dat er niet heel veel flexibiliteit is. Hè? Dus inderdaad, voor mensen met zware beroepen is het lastig om vroeger met pensioen te gaan. Als je een jaar eerder met pensioen gaat, dan lever je zo'n 6-8% van je pensioen in. En dat is best aanzienlijk. Er zijn ook mensen die juist langer dan de AOW-leeftijd willen werken. Over het algemeen, voor veel mensen geldt dat ze toch ontslagen worden op de AOW-leeftijd. En dan is het toch maar weer de vraag, als je langer door wilt werken, of dat ook mogelijk is. Dus dan mag je ook niet langer doorwerken, al wil je dat. Maar je werkgever zegt, nee, je hebt nu de pensioengerechtigde leeftijd, dus het stopt nu. Klopt, ja. Okay. Dus in veel arbeidscontracten geldt dat een einde is van een dienstverband. Maar tot welke leeftijd kun je vragen dat iemand nog blijft doorwerken? Op dit moment dus tot de AOW-leeftijd. Ja. Wat wel misschien interessant is voor veel mensen, is deeltijdpensioen. Je ziet dat best veel mensen positief tegenover deeltijdpensioen staan. Dus dat betekent dat je al eerder gedeeltelijk met pensioen gaat. 2/3 van de werknemers kijkt daar positief tegenaan. Maar dan lever je toch heel veel in qua geld, ook voor later het pensioen wat je dan krijgt? Ja, je levert geld in. Omdat je gedeelte van je pensioen eerder opneemt. Maar het feit is wel, als je met deeltijdpensioen gaat, dat je ook nog deels inlegt en dat je minder pensioen op hoeft te nemen. Dus dat is wel wat goedkoper dan volledig eerder met pensioen gaan. Ja. Ja. Wanneer is die shift eigenlijk gekomen? Want vroeger was het heel normaal om met vervroegd pensioen te gaan. Hoe zit dat nu? Vroeger was dat heel normaal. Toen hadden we ook vroegpensioenregelingen. Nu is dat veel minder normaal. Dus zoals ik zei, de helft van de mensen die gaat op leeftijd 66 met pensioen. Een kleine 10% gaat op leeftijd 67 of ouder met pensioen. Dus dan heb je nog zo'n 40% over die voor leeftijd 66 met pensioen gaat. Op dit moment is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Het aantal mensen dat eerder stopt is echt een stuk minder geworden dan vroeger, omdat het veel duurder geworden is. Ja, vroeger waren daar natuurlijk ook wel inderdaad regelingen voor, maar later is dat onaantrekkelijker gemaakt. Ja. Inderdaad, ja. En de AOW-leeftijd is natuurlijk stapsgewijs omhoog gegaan vanaf 2013. Waardoor het ook duurder wordt om eerder te stoppen. En je ziet dat veel mensen op de AOW-leeftijd met pensioen gaan. Dat is ongeveer 30% van de mensen. Dus het is toch ook een ankerpunt voor mensen. Ja, tot hier en dan nu mag ik. Inderdaad. Met pensioen. Ja, precies. Onze verslaggever Ferry Stoop sprak twee mensen die onlangs op hun 64ste zijn gestopt. Even luisteren naar Don Sparnaai en Ina Bezema. Ik heb mijn pensioen naar voren gehaald. En ik heb daar ook nog de eerste 10 jaar iets meer van laten uitbetalen. Dus de eerste 10 jaar krijg ik iets meer als de 10 jaar daarna. En dat heb ik gedaan van, joh, weet je, ik zit al met mijn gezondheid en ik zie dan wel hoe dat verder loopt. Wat ik al zeg, nu leef ik. Daarnaast heb ik dus de uitkering gekregen die bij de RVU-regeling hoort. Ja, dat maakt dat ik het financieel op dit moment gewoon prima heb. Ja. Zo ongeveer hetzelfde als wat ik verdiende toen ik nog werkte. Mijn man is ziek, die heeft dus Parkinson. Dat speelt ook zeker wel een rol mee. Wij kunnen nu nog op pad. Maar ik weet niet hoe dat over 4, 5 jaar is. Nu kan mijzelf natuurlijk ook iets overkomen. Dat wil ik niet uitsluiten. Maar dit feit ligt er. Die Parkinson is er en die gaat niet meer weg. En ik denk, als je nog iets wilt genieten, en dat hoor ik dan ook wel van oudere mensen, toch na 75 wordt het allemaal wel een stukje minder. Was er bij u sprake van een zwart gat? Absoluut niet. Ze hebben wel eens een vraag van, hoe is het? Ik zei, ik had de jaren eerder moeten doen. Ja, na 45 jaar denk ik van, ik heb mijn steentje wel bijgedragen aan de maatschappij. Ik heb ook altijd gewerkt. Ik heb dus echt vanaf mijn 18e, zeg maar, heb ik gewerkt. En ik denk, ik vind het nu voldoende. Ja, je hoorde dus Ina Bezema op het eind. Zij is op haar 18e begonnen. Ze vinden na 45 jaar genoeg geweest. Met 64 is ze dus gestopt. In Duitsland kunnen mensen dan al normaal met pensioen. Ina heeft het dus voor zichzelf kunnen regelen in Nederland. Waarom hebben we dit systeem niet in Nederland? Ja, dus in Duitsland kun je na 45 jaar werken, kun je met pensioen gaan. In Nederland is daar ook over gesproken. Want ja, zware beroepen is best iets ingewikkelds. Hè? Ja, iedereen als je inderdaad vindt dat op je 18e begint, dat is ook een beetje oneerlijk. Klopt, inderdaad. Zware beroepen, dan denk ik dus aan? Aan bijvoorbeeld een verpleegster in de ouderenzorg, de stratenmaker in de bouw bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, als we mensen vragen, heb jij een zwaar beroep? Dan zeggen heel veel mensen dat ze een zwaar beroep hebben. En een oplossing zou kunnen zijn, goh, als mensen bijvoorbeeld 45 jaar gewerkt hebben, dan is het mogelijk om met pensioen te gaan. Maar dan moet je wel die administratie hebben. En die administratie die is in Nederland, gaat die niet zo ver terug dat we voor de mensen die nu tussen de 60 en 65, 67 zijn, kunnen bepalen hoeveel jaar zij ook gewerkt hebben. Dat kunnen we niet achterhalen. Dat kunnen we niet achterhalen, nee. Dus in de toekomst is dat misschien wel mogelijk. Hè? Dan hebben we wel de registraties. Maar nu, voor het huidige verleden, waar we nu mee te doen hebben, is dat moeilijk om uit te voeren. Ja, maar toch bijvoorbeeld voor die zware beroepen, het moet toch mogelijk zijn om dan eerder te stoppen? Wat dus lastig is om te bepalen, wat is nu een zwaar beroep? Er zijn wel eens landen die lijsten hebben gemaakt. Maar goed, wat is een zwaar beroep? Dat verandert natuurlijk ook over de tijd heen. Sommige landen met veel fysieke inspanning. Zo moeilijk moet het toch niet zijn? Ja. Maar ja, hoeveel kilo dan, Hila? Ja, dan moet je daar weer een discussie over voeren. Ik werk veel, maar mijn werk is niet zwaar. Ik sta niet elke dag te sjouwen met van alles. Nou, er wordt wel eens gezegd, in sommige landen hebben ze gezegd, je moet het bijvoorbeeld meer dan 2000 kilocalorieën per dag, dan heb je een zwaar beroep. Maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen die een mentaal zwaar beroep hebben. Ik zeg iemand, een kleuterleidster is misschien niet 2000 kilocalorieën per dag. Maar heeft ook een intense dag. Maar hij is best wel intensief, denk ik. Nee, dat klopt. Stel, ik zou eerder willen stoppen. Hoeveel pensioengeld heb ik per maand nodig om fatsoenlijk rond te komen als gepensioneerde? Ja, dat is voor iedereen verschillend. Het is goed om daarover na te denken. Dus je kunt naar mijnpensioenoverzicht.nl gaan. Dat is een website om te zien hoeveel je opgebouwd hebt. En aan de andere kant is het goed om na te gaan hoeveel heb ik eigenlijk nodig na pensionering. En dat is voor iedereen verschillend. Je kunt nadenken, nou, de eventuele kinderen zijn misschien het huis uit. Dat scheelt aan kosten. 60% van de mensen heeft een eigen huis dat misschien deels afgelost is. Dan heb je ook veel lagere woonlasten na pensionering waar je rekening mee kan houden. Ja, dat zijn de zaken waar je over moet nadenken. Om over na te denken. Nu deed ons een vandaag opiniepanel, daar is onderzoek onder gedaan. Lammert, wat zijn de belangrijkste conclusies daaruit? Ja, daaruit blijkt dat ruim 69% van de panelleden liefst uiterlijk op hun 65ste al met pensioen zou willen gaan. Maar slechts een kwart verwacht echt dat ook te kunnen doen. Meer dan de helft denkt met 66, 67 of 68 met pensioen te kunnen gaan. Een groot contrast dus tussen wat mensen willen en wat de realiteit is. Ja, verbaasde die cijfers u? Het verbaast me niet. Nee, ik heb eerder dit soort cijfers gezien. Je ziet daar wel, als je mensen vraagt, langer doorwerken is niet de wens van mensen. Maar dat deeltijdspensioen daarin wel een reden zou zijn voor mensen dat ze er wel willen langer door willen werken. Ja, en tot slot beginnen mensen dan op tijd met het nadenken over hun pensioen. Ik dus denk ik nu wel, hier op mijn 30ste vandaag. Maar gebeurt dat op tijd? Over het algemeen niet. Het is toch het voelt een beetje als ver weg van je bedshow. Terwijl, ik zeg tegen mijn studenten ook altijd, als je zo dadelijk afgestudeerd bent en je gaat een baan zoeken, dan moet je eigenlijk al opletten. Niet alleen naar het loon wat je op dat moment krijgt, maar ook naar welke pensioenopbouw hoort er eigenlijk bij. Goed, Marieke Knoef, hoogleraar economie. Dank u wel. Dan Lammert, vandaag gaat de feit of fictie over brood. En ik moet zeggen, ik schrok hiervan. Ja, ik ook wel hoor, want verschillende bakkers zeggen dat in Nederland elke dag 700.000 hele broden te veel worden gebakken en dus worden weggegooid. Ja, en of dat cijfer klopt, hoor je zo in feit of fictie. Maar eerst nieuws via de NOS. De KNVB heeft een nieuwe directeur topvoetbal gevonden. Oud-voetballer Nigel de Jong. Ik heb het erover met sportpresentator Jeroen Stomphorst. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Vind je dit een verrassende keuze? Ja, dat is wel een verrassende keuze. Ja. Dit zagen niet veel mensen aankomen, denk ik. Nee, want welke namen gingen er nog meer de ronde? Ik denk dat er helemaal geen namen rondgingen. Dat was echt gisteren. Want het heeft ook heel lang geduurd. Want de vorige directeur, Nico-Jan Hoogma, kondigde een jaar geleden, meer dan een jaar geleden al aan dat hij weg zou gaan, is afgelopen zomer vertrokken en nu pas is er een opvolger. Dus ik denk dat het een moeilijke zoektocht is geweest. Maar heeft Nigel de Jong bestuurservaring? Nee, en daarom is het ook zo'n verrassing natuurlijk. Hij heeft natuurlijk wel heel veel ervaring in het topvoetbal. Hij heeft overal gespeeld. Hè, Ajax, HSV, Manchester City, AC Milan. Speelde heel vaak voor Oranje. 81 keer om precies te zijn. En we kunnen allemaal ons nog die WK-finale herinneren. Ja. Dus goed, hij heeft wel wat ervaring. Ja, dus hij heeft daar wel veel ervaring in en heeft afgelopen jaren dus wel degelijk het een en ander gedaan. En hij heeft een managementopleiding afgerond. En dat wist denk ik nog niet heel veel mensen. Althans, die gaat hij afronden in de komende maanden. Een MBA-management, dus dat is wel iets om trots op te zijn, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, hij is daar wel heel erg mee bezig. En de KNVB vindt het kennelijk goed genoeg om hem deze functie te geven. Spannend. En wat gaat hij precies doen? Ja, dat is altijd een beetje een lastig. Het belangrijkste is, hij is verantwoordelijk voor de nationale teams. Dus van hoog naar laag. Dus van de jeugd tot aan het grote Oranje. Maar ook de vrouwen van Oranje. Kortom, eigenlijk het meest in beeld komt hij bij ons als een nieuwe bondscoach wordt gezocht. Dus de aanstelling van Ronald Koeman, althans de opvolging van Ronald Koeman zou je kunnen zeggen, als hij weggaat, of Andries Jonker als hij vertrekt, dan gaan we naar hem kijken. En is hij de man die leading is in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach? Dat duurt nog wel even hoor, want Koeman begint zo meteen pas aan zijn klus, aan zijn tweede keer bondscoachschap. Tot en met 2026 ligt hij vast. En Andries Jonker tot en met 2025. Dus je zou kunnen zeggen, op dat vlak kan hij rustig aan beginnen. Maar dat is Nigel de Jong, dus zijn baas. De baas van Ronald Koeman. Ja, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. uiteindelijk is dat toch wel een soort van spel tussen hem en de directie van de KNVB. Ik denk dat hij meer voorzetten geeft. En samen doen ze dat. Maar in principe is hij de baas, moet hij Ronald Koeman afrekenen. Ja, dat heb je dan toch in dit soort functies. precies. Het wordt een spannende periode voor Nigel de Jong. Zeker. Sportpresentator Jeroen Stomphorst, dankjewel. Dan naar verkeer van Helene Geest. Ja, er zijn wat wegen dicht door gekantelde vrachtwagens. En er is nu ook veel vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. De rechte rijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. Vanaf Sliedrecht is de vertraging bijna 20 minuten. Feit of fictie? En die gaat vandaag over brood. Ja, vanmorgen op de radio een NOS-bericht over een initiatief van drie bakkers die van oud brood nieuw brood maken. En dan zeggen ze dit over de verspilling van brood. Dagelijks worden 700.000 broden te veel gebakken. Ze worden nu nog vermalen tot veevoer, maar de initiatiefnemers gaan beoordelen welke delen van het brood geschikt zijn om opnieuw te gebruiken. Ja, 700.000 broden per dag te veel gebakken. Ja. Ja, bizar. Dat ga jij checken dus. Maar eerst even over die bakkers die dat te veel gebakken brood opnieuw willen gaan gebruiken. Hoe zijn ze dat van plan? Ja, hebben we even gevraagd aan Jos Veldmaat. Hij is een van de drie bakkers van Bakkers Grondstof. Zo heet dat initiatief dat brood inzamelt om van oud brood nieuw brood te maken. 70% dat kan hergebruikt worden. En dat gaat door middel van drogen. En dat drogen dat doen we bij 48 uur. En er gaat een fermentatieproces overheen. Dan maken wij deze van. Dat wordt toegevoegd aan het recept. En dan heb je een circulair brood. Ik zie een nieuwe trend voor mensen in Amsterdam die zelf hun brood willen bakken. Ja, dat is wel heel veel werk. Ja, dat wel. Dit is een mooi initiatief, maar dan even terug naar dat cijfer. 700.000 broden te veel, hoe zit dat? Ja, dat is wel erg veel. Nou, Twan Timmermans is de bron van dat cijfer. Hij is expert duurzame voedselketens aan de Wageningen Universiteit. En hij legt uit... Kijk, we hebben alle brood en deegwaren, dus daar zitten ook broodjes bij. Dus het is niet allemaal brood, maar hebben we allemaal omgerekend naar 800 gram brood. Want dat is een standaard brood. En dan kom je op dat getal 700.000 met een, nou ja, ik heb het wel wat naar beneden bijgesteld. In werkelijkheid is het nog iets hoger. En dan moet je beseffen dat ongeveer de helft daarvan is brood wat gebakken wordt en eind van de dag bij de supermarkt of bij de bakker niet wordt verkocht. Dus dat gaat retour. En de helft is 350.000 broden, die worden wel door consumenten gekocht, met naar huis genomen en niet opgegeten. Oké, dus de helft gooien we zelf weg en de andere helft gooien supermarkten weg. Waarom doen die supermarkten dat? Ja, dat is wel opvallend, want gemiddeld wordt van al het voedsel dat supermarkten verkopen 1,6% niet verkocht. Maar brood staat op nummer 1. 7% van al het brood blijft onverkocht liggen. Twan Timmermans legt uit wat daar de reden van is. Brood is typisch een product waarvan we blijkbaar verwachten dat er eind van de dag nog brood te koop is. Dat die schappen toch gevuld moeten zijn. Uit de angst eigenlijk, enerzijds vanuit consumenten, wij verwachten dat het er is. Maar ook de angst van als het er niet is, dan gaan we naar een andere supermarkt en komen we niet meer terug. Ja. Oké, dus de conclusie is, ze bestellen te veel brood. Ja, inderdaad. Supermarkten bestellen dat brood dus van tevoren al. En ja, dan moet dat brood nog wel verkocht worden, vertelt Wim Kannengieter, directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij. Een compliment is grillig, hè? Het is vandaag slecht weer en regenachtig. En als het beug was met een zonnetje, dan zullen er meer mensen naar de supermarkt gaan dan dat het nu winderig en slecht weer is. Maar daar kan een supermarkt in principe van vandaag op morgen niet echt rekening mee houden, natuurlijk. Oké, en wat gebeurt er dan met dat brood? Ja, een deel gaat naar de voedselbanken, dus dat is een goed doel. Maar het grootste deel dat terugkomt naar de broodfabriek wordt weer verwerkt tot veevoer. Ja. Maar goed, ik denk dan, ja, is er dan niets te verzinnen waardoor al die energie die het kost om zo'n brood te bakken, dat niet wordt verspild? Ja, toch wel. In Wageningen is een supermarkt waar je ingevroren brood kunt kopen als het verse brood op is. En dat leidde ertoe dat de supermarkt 65% minder brood hoefde terug te sturen. Een succes dus, maar toch wordt het niet omarmd door de supermarkten, vertelt Van Timmermans, expert duurzame voedselketens van Wageningen, nog één keer. Dan zie je dus dat er dus die ingesleten patronen zitten van, ja, we doen het al zoveel jaren zo. We hebben die volle schappen verkopen. En dan zie je dus dat je zo'n sector echt, die veranderen je niet zomaar. Oh, we doen het al jaren zo. Dat is zo'n vervelende zin. Ja, ja, ja, zo is het wel. Ja, maar goed, dit is dus een treurige conclusie. Jij checkte dat getal, die 700.000 broden die elke dag te veel worden gebakken. Is dat feit of fictie? Treurig, maar waar, Hila, het is een feit. Ja, Ja, genoeg psychiaters en verpleegkundigen in huis, maar toch moeten stoppen met het opnemen van cliënten. Dat is de situatie waarmee GGZ-organisatie Buurtzorg zit. Dat levert een bittere realiteit op, want mensen met ernstige psychiatrische problemen worden doorverwezen naar andere organisaties waar ze maanden op een wachtlijst komen te staan, terwijl Buurtzorg ze direct zou kunnen helpen. Charlotte de Jong is een van die mensen. Sinds 4 jaar geleden de diagnose MS kreeg, worstelt ze met ernstige psychische problemen. Er is geconstateerd dat ik last heb van een stemmingstoornis, wat eventueel door de MS zou kunnen komen, die dat misschien dat gebied aantast. Tenminste, zo is het mij verteld. Dus ik slik ook dagelijks antidepressiva en zonder antidepressiva gebeurt dit. En dan ben ik het ene moment aan het huilen en het andere moment gaat het wel weer, maar het is enorm vermoeiend. Dus de reden dat ik er zo bij kan zitten is überhaupt al te danken aan medicatie en zorg. Ja, Lammert, als we dus naar Charlotte luisteren, ze heeft het zwaar. Ze zou geholpen kunnen worden bij Buurtzorg, vandaag nog. Maar dat mag dus niet. Nee, gek verhaal, hè? Ja, alle zorgaanbieders in Nederland spreken namelijk jaarlijks af hoeveel zorg ze in een jaar leveren. Buurtzorg deed dat ook met Zilveren Kruis. Ze mochten 2 miljoen euro groeien in omzet, maar dat werd in 2022 het dubbele, 4 miljoen. En dat gaat de verzekeraar te ver. En daarom betalen ze niet meer, met een patiëntenstop nu dus tot gevolg. Die loopt vanaf begin december tot zeker eind januari. En volgens Buurtzorg zijn daar in Friesland rond de 150 patiënten de dupe van. Ja, we praten erover verder met zorgeconoom Wim Groot van de Universiteit Maastricht. Meneer Groot, patiënten die op een wachtlijst terechtkomen, terwijl er bij één van de aanbieders, Buurtzorg in dit geval, genoeg plek is. Waarom laat een verzekeraar dit gebeuren? Nou, ik denk omdat ze geen precedent willen scheppen. Kijk, ze hebben, zoals u net zei, een contract afgesproken waarin een aantal behandelingen staat die geleverd mogen worden. Maar je ziet dat Buurtzorg daarbovenop nog veel meer behandelingen uitvoert en dat ook vergoed wil hebben. Ja, dat als je een contract afspreekt, dan moet je je daar ook aan houden. Kijk, als ik een aannemer mijn keuken laat of mijn badkamer laat verbouwen en hij komt met een rekening die 30-40% hoger uitvalt en dan zegt, ja, ik heb geen 2 maar 3 kranen geplaatst en geen 1 maar 2 douches geplaatst, wilt u maar even afrekenen? Dan zeg je ook tegen zo'n aannemer, nee, dat hadden we niet afgesproken. En dat is hier ook een beetje aan de hand. Ja, dat begrijp ik. Maar nu zijn mensen geen kranen en deze mensen hebben hulp nodig. Ik begrijp het, de verzekeraar heeft maar 1 zak geld. Maar hierdoor komen mensen met ernstige psychiatrische problemen, die worden hiervan de dupe. Die komen dus nu op wachtlijsten terecht. Ja, en dat was dus beter geweest, denk ik, als Buurtzorg gewoon eerder in overleg was getreden met Zilveren Kruis en met andere zorgverzekeraars om te zeggen van, wij hebben meer capaciteit willen jullie niet meer zorg bij ons inkopen, in plaats van dat ze achteraf met een rekening komen van extra geleverde zorg. Kijk, het vreemde is... Ja, maar nu legt u inderdaad het bij Buurtzorg, terwijl het is natuurlijk gewoon de verzekeraar die verkeerd heeft ingekocht. Die kan dat zelf toch ook inschatten? Ja, nou ja, dat wilde ik ook zeggen. Kijk, het paradoxale is dat je inderdaad ziet dat die wachtlijsten enorm hoog zijn. Hè, veel hoger dan afgesproken. Gemiddeld zo'n meer dan 20 weken moeten mensen wachten voordat ze geholpen kunnen worden. Terwijl aan de andere kant het afgelopen jaar het budget voor de geestelijke gezondheidszorg niet allemaal besteed is. Hè. Er was 300 miljoen euro over. Dus er is er geld om extra zorg in te kopen. Maar dan denk ik wel dat je dat op een redelijke manier moet doen en niet achteraf een verzekeraar met de rekening moet confronteren. Want nogmaals, de verzekeraar ziet dat dan als een precedent. En als alle zorgaanbieders, alle ziekenhuizen en GGZ-instellingen maar extra zorg gaan leveren en dan de rekening bij de zorgverzekeraar gaan leggen, is het hek van de dam. En dat betekent uiteindelijk dat wij als premiebetaler veel meer voor onze zorgpremie moeten gaan betalen. Ja, maar nu komt het er uiteindelijk wel op neer dat Zilveren Kruis die heeft een zorgplicht. En verzaken ze daar nu niet in als ze mensen laten behandelen op een plek waar ze weten waar er een wachtlijst is? Er bestaat gewoon een alternatief. Ja, nee, dat klopt. Nogmaals, die afgesproken wachttijden zijn 4 weken tot een eerste intake en 10 weken voor een behandeling. En je ziet dat gemiddeld genomen die wachttijd meer dan 20 weken is. En dat betekent dus dat de helft van de mensen zelfs nog meer dan 20 weken moet wachten. Dus de zorgverzekeraars voldoen niet aan hun zorgplicht. En dus ze moeten meer zorg inkopen. Maar, nogmaals, dat moet je niet achteraf doen. Dat is achteraf dat een zorginstelling bepaalt hoeveel zorg er geleverd wordt. Nee, dat moet je in een contract afspreken vooraf. Hoeveel extra zorg die buurtzorgteken mag leveren. Maar goed, nu is de zorgplicht alsnog in het geding. Wat betekent dat voor Zilveren Kruis? Nou ja, dat ik denk, niet alleen voor Zilveren Kruis, maar het geldt natuurlijk voor alle zorgverzekeraars, dat ze meer zorg moeten inkopen om aan die zorgplicht te voldoen. Zeker als er wel capaciteit is, want dat is natuurlijk ook wel een ander probleem. Hè. De zorgvraag die stijgt gewoon veel sneller dan het zorgaanbod. Ook vanwege die capaciteitsproblemen kunnen zorgverzekeraars niet altijd aan hun zorgplicht voldoen. Maar als die ruimte er wel is, en patiënten zijn ook tevreden over de zorg die geleverd wordt door deze aanbieder, ja, dan zou de zorgverzekeraar meer zorg dan moeten inkopen. Ja, ik vind het toch moeilijk te rijmen, want aan de ene kant zijn er dus mensen tekort, aan de andere kant de organisaties die wel voldoende mensen hebben, daar is niet voldoende zorg in gekocht. Je zou zeggen dat deze partijen in ieder geval nog even goed met elkaar in gesprek moeten. In ieder geval bedankt voor uw tijd. Voor nu, dank u wel. Lammert, kom ik eventjes bij jou nog even kort. Want ik was de tijd alweer vergeten in dit gesprek. Ja, dat geeft helemaal niet. Nee, het is een einde van een tijdperk ook. Want Renzo en Oscar Cassan kondigen aan te stoppen met goochelen. Of illusionisme, zoals dat tegenwoordig heet. Ze toerden al 27 jaar met de show Magic Unlimited over de hele wereld. Maar ze gaan nu stoppen. Las Vegas, Kazachstan, China hebben ze gestaan. Maar hun allerlaatste optreden is in Theater Het Park in Horen. Tja, daar wordt er misschien nog wel tijd om te stoppen. Dankjewel, Lammert. Hier zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De middelbare school is voor veel jongeren een stressvolle tijd. En uit de reactie begon ik vaak ook gewoon te huilen. Ja, de leraren wisten wel vaak ervan af, dus mocht ik even de les uit. Wat kunnen daar de redenen van zijn? Er wordt steeds meer gevraagd van je vermogen om je eigen leven wat in te richten. Praktisch, maar ook emotioneel en sociaal. Deze week in Docs, De Bange Scholier. Een documentaire van Daan Heerma van Vos en Remy van den Brand. De heimwee weg. Nou, kun je er iets over doen, hè? Nou, dat ik liever, denk ik, thuis zat dan op school. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Bij Be Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Simone. Hey Simone, hallo. Bert Stam hier van Stam Hoveniers. Hallo. Wij hebben 10 beuken in de Eikenlaan omgezaagd. Mm-hmm. Maar er hadden 10 eiken in de Beukenlaan moeten zijn. Klein misverstandje met de opdrachtgever. Oei, dat is vast niet goed gevallen. Nee, er stond al een boom van een kerel bij mijn bus. Dus ik zou graag even met je sparren over wie de schade moet vergoeden. Als ondernemer kun je gewoon Centraal Beheer bellen. Dan helpen wij je verder, met je aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Kijk op centraalbeheer.nl/ondernemen. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Besure, beter verzekerd. Ook als startende ondernemer kun je Centraal Beheer bellen om je aansprakelijkheid goed te regelen. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. 5 uur. NPO Radio 1.